Apa sawangan langit wengi iki gemerlap lintang nambahi kangene ati. Apa ora kelingan nalika pacaran koe nate janji ra bakal mbok.